fukki témèr témèrël ak fuk ak ñaar muy 112e qaida yi nga xamne mom le cheikh salahuddin radhiyallahu anhu indi moy kullu malin namin fa huwa wi'a'un lizakat kullu malin namin fa huwa wi'a'un lizakat lool moy la lool moy kullu malin bepp alal namin bo xamne day doleku day fulandik day doleku fa huwa ndax ci nama la joge de nga joge wul ci nama bi tek nelaw parce que namin an nami moy aji nelaw gi fi di nami fi li ci nama la joge joge wul ci nawma ci nama bi tek nelaw de nga kon bepp alal jo xamantene day dole kon fa huwa mom wi'aun ak bekku way la manam luñu meuna xaaral li zakat ñala zakala manam lepp lo xamantene alal la guy dole ko rek dañ ci daal manam xamne li dañ fi meuna genné azaka def na ci meuna genné azaka legi lool mu ngi koy expliquer qaida bi lu mata baye xel la radiyallahu anhu radha anhu bi muné ya'ni anna az-zakata takunu 'ala al-mal an-nami aw al-qabil lin-nama manam limi tek moy ne azaka da fay nek ci alal jo xamantene day doleku wala bok mu nek lo xamantene ak doleku man na ciare muné wa in dakharahu sahibahu bighayri namain muné donté alal joju borom dako denc te doleku wul manam kon lo xamantene da meuna jur dara wala bok ñu mëna xamni li kat possible na muy jur dara ñu denc ko même borom bu ko dencion te jurul dara tam dañ ci gëna asak mun amal malul mustahlak lil hawaij ad-daruriyya kal maskan wal markab fala zakata fi ndal nak alal yi nga xamantene ñom dañuy jeex dañuy dem manam ci ay aajo yi nga xamantene necessité yi la manam aajo yi nga xamantene mom mënul ñak la comme fiñuy dëkk comme fiñu war way ay auto yoy non ay avion yoy xam nga dañ koy war koko azaka du ci am manam kon azaka luma ta baye xal manam keur ken du ci genn azaka même luñu bari keur ken du ci genn azaka bamou dess su fekete da nga paré pour jaay ko dang koy jaay même animaux yi ni du ñepp lañu genn azaka mais bon lolu benen mbir la ala kulli hal li nga xamantene mom lañu ci djublu moy qaida bi limi wax moy alal jo gis muy doleku wala bok ak doleku man tiane koku dañ ci gina zak alal ji nga xamantene nak mom da fi ne comme fuñu dekk comme war way comme matériel sa matériel yi nit ñi di yoré sama radio bi sama télé yoy kenn du ci gina zak munafa in kana lahu malun أعده ليصرفه في استعمالاته الشخصية في استعمالاته الشخصية فلا زكاة فيه ولو بلغ النصاب ومر عليه الحول من سو فكنت انك الله غو خامتني داف كو واجالون غير مو منتي سوبديكو تي اي جيفنديكو وي بوبام ان سي بيان بيرسو سي بيزوين بيرسونيل ولا افير بريفي pour des raisons privées كوكو ازاكا دو تي نيك دونت ايغ نا تي نصاب با باري حولو مانام ورنا ديفنا comme tay buma newon man day sama 5 millions yi dama ko djelon pour acci deun wala après deun même bu fekenteene denc nako pendant 1 an azaka du ci genn wala tay man mané sama 5 millions yi dama ko djelon pour projet sangam boba azaka du ci genn azaka ci limuy genn moy li nga xamantene dama ko tek manam awmu ci ben projet bu leer bo xamantene buñu dexeul la lol nak teki wul ne da ngay denc rek nan na xar sa yu ñëw rek ma wut ci projet du lol mais da ngay jëmmé manam mais bu fekkanteene alal di mom précisément dafa am lu leer projet bo xamantene bu leer la bo xamantene li lay jar ñu xamni li lay jar exactement ma denc ko pour lolou bu boba azaka du ci genn bu fekkanteene nak du lolou boba ci alal joju d'une manière générale rek ci la azaka di genn من فقد روى الإمام أحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى. ما نعم؟ wala légui pour joxe wat exemple tay par exemple moy alal jo xamantene par exemple dama ko denc pour ay étude wala xam nga comme ay États-Unis yoyu wala yenn école yi bo fa boy ci jang da ngay joxe da ngay fay xaliss bu bari légui ngi guenné azaka nga guenné xaliss bob manam gani 20 millions la lamay coûter 20 millions yi jël nako denc ko pour étude yoyu bu boba même bu fekkante ne gis nga at bu wor na et cetera duma ci guenné azaka gis nga wala légui mune al imam ahmad ak al bukhari rahmatullah alayhi dañu solo jël ci abou hurayra radhiyallahu anhu mune ndol yalla sallallahu alayhi wasallam rafa ne la sadaqata det sarax manam azaka dugal ci bir illa lul am zahri ghinan wolif manam ginnaw ba nga xamantene manam deug wo man nga manam dalay leer ni soxla woko li ni du nek lo xamantene dang ko soxla wa alal ji fi ne mom nek lo xamantene lan dang ko soxla way alal ji nga xamne dang ko soxla pour lenen mu leer ni li nga koy doye koku do ci genn azaka wallahu ta'ala a'lam.